Beraz, Bidasoako atlas emozionala izenburua duen erakusketa Irungo Oiaso Erromatar Museoan ikusgai duzue. Erakusketa honek ba Bidasoaren memoria historiko eta emozionalaren elementu esanguratsuak baita ere biltzen ditu, besteak beste. Honetaz hitz egiteko telefonoaren beste aldean Marijo Noain, Los Viajes de Aspasiako arduraduna. Kaixo, Marijo, zer moduz? Oso ondo, Aitor, eskerrik asko elkarrizketagatik. Bueno, esango dugu, biziki interesgarria dela martxan jarri duzuten egitasmo hau, Bidasoako atlas emozionala. Honetaz arituko gara, esango dugu, hau, proiektua, hain zuzen ere, Ega Masetani Piamonte, hau da, Vitamine Faktoriako arduradunarekin batera, aurrera amandu zuen proiektu bat izan da, ez da? Bai, horrela da, eta gainera, aipatu behar da, proiektu hau hasi zela 2019an. Orain ikusi dezakegu erakusketa, baina egia esan erakusketa da hirugarren pausu. Beste modu batean ikerketatik hasi ginen Elga eta biok, eta prozedura oso luzea izan da, erakusketa emaitza da, baina esan daiteke ere bai proiektua beste bidea jarraitu ditzake, eta oso pozik gaude batez ere horregatik, alde batetik Oiaso Museoan egoteagatik eta beste aldetik erakusketa guretzako emaitza bat da. Erakusketa berez 10 unitatek jasotzen ditu, hauen artean, besteak beste bai etimologia, generoa, lanbide tradizionalak, pixka bat aldi gozoa azaldu zen motatako erakusketa den. Bai, eta horretarako pentsatzen dut hasi behar dudala hasieratik, beti hasi behar da hasieratik, baina lehen aipatu dudan bezala, gure proiektua hasi zen 2019an, momentu horretan Vitamine Faktoria eta Los Viajes de Aspasia jaso genuen Irungo udaletxeko Beka Ribera, eta hor garatu genuen ikerketa bat. Orduan, Bidasoako kartografia ikasi genuen, baina gero sortu genituen inkesta batzuk, eta batez ere Hondarribiko, Hendaiako eta Irungo jendeari banatu genien inkesta hauek, eta hor galdetzen genituen beti Bidasoara begiratuz, baina oso gauza desberdinak, galdera batzuk pixkat arraroa izaten zen adibidez, ez dakit, ze kolorearekin lotzen duzu Bidasoa, edo zuretzat zein izan den pertsona kultural nagusiena, kolorea, janariak, animaliak, gero bazeuden ere galdera historikoak. Orduan, hortik, aurkitu genituen oso erantzun interesgarriak, memoria bat prestatu genuen, eta erakusketan ikus daitezke 10 puntu horik, zuk aipatutakoak, ikerketa horretatik atera ziren. Gero noski, Elga eta biok egin genuen sailkapen bat, eta memoria ondo aztertu genuen, ikusi genituen ze gaiak errepikatzen ziren behin eta berriro, eta hortik pentsatu genuen gai interesgarrienak erakusketan ikusiko direnak direla. Lehenik eta behin argitalpen txiki bat egin genuen, izan ziren 10 kuaderno, Elena Odriozolak ilustratuta, ni saiatu nintzen testu didaktiko eta erresak irakurtzeko kuaderno horietan, baina beti ikuspuntu historitik. Lantzen dugu antropologia, etnografia, historia, memoria kolektiba historiko hori, eta hortik atera ziren argitapen hori, eta orain egin duguna Oiaso Museoan ikusten dena da argitalpenatik 10 gai horiek hartu ditugu berriz eta erakusketa bihurtu dugu. Orduan, Elga batez ere burutu du nola izan behar ziren museografia, eta oso apustu interesgarria planteatu du. Gainera, modulo batzuk, uste dut esan genezakela ez direla bakarrik modulo espositibo bat, baizik eta instalazio artistiko bat, Elga artista da, eta hortik oso ondo abiatzen da. Eta ardu modulo bakoitzak aurkezten du testu bat, aurkezten du ere bai Elena Odriozolaren ilustrazioa, leku batzuetan badaude ere esperientzia txikiak bizitariak egiteko, erakusketa modu esperientzial batean bizitatzeko eta ikusteko, eta batzuk dira hori, instalazio artistika, eta nahi dugu ere bizitaria bere hausnarketa propio egitea. Bidasoatik baldin bada, primeran zere gaiak hurbilago geratuko zaizkio eta hobeto ulertuko du ze planteatzen dugun. Baina kanpotik baldin bada ez du inporta, zeren begira da oso oso irekia da eta agertzen diren gaiak ba urtzaroa edo muga edo gerrak edo zein ikuspuntutik ikusten daitezke. Ordun espero dugu hori bisitari guztiek bere hausnarketa propioa egitea eta bueno ba ze gaiak edo ze oroipenak edo ez dakit sortzen zaion erakusketa bisitatuz. Esango dugu, bueno, ba, erakosketa maiatzaren 28 arte, bueno, zabalik izanen dela, aipatu dituzu, bueno, 10 unitate gai eta arlo ezberdinez osatuta, puntu amankomun bat aipatzeagatik, bueno, alde batetik argi dago Bidasoaren eskualde honen inguruan dela, baina zerbait horrela berezitasun amankomun bat jaso duzuen lan honetan, zerbait azpimarratzeko edo. Bueno, museografiaren aldetik modulo guztiak hizkuntza berdina izaten dute. Esan behar da ere erakusketa museo osoan dagoela. Eta saiatu gara ere ba, Oiasoko bildumarekin lotzea. Modulo bakoitza ez dago jarrita edo zein puntu nahi izan dugulako baizik eta guk ere hori ba, Oiasoko bilduma aztertu dugu eta saiatu gara lotzen bildumak eskaintzen dituen bitrina eta objektu arkeologiko desberdinak gu planteatzen dugunarekin eta nik uste dut harremana eta lotura hori oso ondo dago. Ordu museoa bisitatzen dugunean erakusketa ikusteko jakiteko zeintzuk diren erakusketaren moduloak hizkuntza berdina erabili dugu, ba egurrarekin eta bueno struktura batzuekin ondo ba ikusteko zeintzuk diren moduloak. Zeren nola banatuta dago museoaren barruan, ba hori ere hizkuntza komun hori ni pentsatzen dut azpimarratzeko da. Eta gero ere aipatu behar da ez modulo guztiak, baina gehienek badaukate beste pieza batzuk. Esan nahi dut adibidez, badago modulo bat arte eta literari buruz hitz egiten duena. Ba kasu horretan lortu ditugu erakunde desberdinetatik, hau da San Telmo Museotik, Irungo eta Hondarribiko Udaletxetik, Kutxa Fundaziotik eta Gordailutik artearen obra batzuk. Neretzat adibidez, areto hori modulo de arte literatura izaten da, ba oso oso polita interesgarria eta adibidez hor ikus daitezke ba, artearen obrak. Beste kasuetan adibidez, objektu etnografikoak. Ordun, gai bakoitzak lotzen da objektu batzuekin. Bestela, izango zen bakarrik testuak eta ilustrazioak eta noski moduloak, baina gero ere badaude pieza batzuk ikusteko. Ordun, pieza horiek ere lotzen dituzte modulo eta gai desberdinak. Baina, esan behar da ere, ni komisaria bezala hiru bisita gidatuak eskainiko ditut. Ez dira hobeak, ez dira okerrago, da beste ikuspuntua, ba, komisarioaren lanarekin beste gauzak asaltzen dira eta asaltzen dira ere bai sorkuntzaren prozesua, hori pentsatzen dut interesgarria dela. Ja, azken igandean holako bisita gidatu bat egin nuen eta osa, oso gustora, oso talde politarekin. Ordun, nik eskainiko ditudan bizitak, geratzen diren bi bizita horiek izango dira apirilaren 22an eta maiatzaren 13an. Horiz, ze ordutegi izango dute ba, bizitak eta parte hartzeko pentsatzen dut alde bai, zaurretik, bai, izen eman barko dela baita, ez da? Bai, barkatu. Bilak larun batetan izango dira, 11etan eta bai, plaza erreserbatu behar da eta horretarako ba nire proiektuaren emailara idatzi behar da, hau da info@losviajesdeaspasia.com. Bestela nire web orrian ere agertzen dira. Badudarik gabe, erakusketa azken finean, erakusketa ba behar bada, hobetu ulertzeko, zergatik ez, ba, horrako bisitak beti oso lagungarriak dira, eta kasu honetan, ba, bueno, egilearekin egiten direnean asko zobe. Bastakit, zerbait gehiago gehitzeko dugu, erakusketa honi buruz, bisitak egiten jendea animatzea hori bai, museoan, bai. Oiaso museora gerturatzea ere bai, erakusketa ikustera, ez dakit, zerbait gehiago gehituko nuke bai. Bai, bueno, gogoratu behar da, bisita gidatuen aparte, museoak, eta hau bai bakarri museoak eskainiko duela, aurrentzat tailerrak eskainiko ditu, eta oso interesgarriak dira ere bai. Aurrekin egingo da Bidasoako mapa bat, baina emozional ikuspuntutik, eta horretarako, ba, Oiasoren web orrian sartu, tailerrak ikusteko. Eta bukatzeko, laburpenaren moduan nik esango nuke, ba, erakusketa honek, gizartetik egin dela gizartearentzat. Ba, horrekin galdetzen gara, baitare gogo eta horrekin marijo noain esker mila benetan, ba, gurean izategatik, mila esker. Ez horregatik, eskerrik asko zuei.